اللہ رحمتن والدے علیم او پوہ دے پنیتنو ارادو دبندگانو نو ہر چا سرداغ دے ارادی او دنیت مطابق فیسلکی وردی آیات کی سخ وعید دے وئی کہ او سڑے العیاض باللہ بالکلیو دے دن نواوڑے دو نو دے دخیال کی گورے دارا نشی چیز با دن لنقصان و رسوم اللہ وئی زبا نور راولم الہ العالمین فرمائی زبا نور راولم او دا مضمون قرآن پاک کی گن و زیونو کی راغلے فسو فیات اللہ بقوم دے دیر پارا تائیدونو گو رئی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گو رئی شکر دیو سڑے اگنی چھ دے پا دین کی اللہ استعمالے کچھر دے کٹ را کٹ شنو دین لنقصان نرسی دے تباہ و برباد شن شپگشتم پارا کی راضی اگو رئی داغی اخیرنے آیات اگو رئی اخیرنے آیات اگو رئی شپگشتم پارا کی راضی فرمائی ہا اتم دیرشم آیات تے ہا انتم ہا اولائی تدعون لتنفقو ہا انتم آیا تاسو اے مسلمانانو ہا اولائی دغ کسانیئی تدعون چراب للشی تاسو لدعوت در کولشی دس خبر دپار لتنفقو فی سبیل اللہ دید پارچ مارو لگو اید اللہ لارکی وی اے مومنانو تاسو اغا خلقی چی قرآن او زما حبیب مرابلی دسن پارچ مال خپل دا اللہ پا دینو لگو اید فمنکم من یبخل زن تاسو کی آغا سوب دی چی بخل کئی مال دا اللہ دا دینو دا فی سبیل اللہ نغور کئی ومن یبخل او ہر اغا چاچ بخلکو فانما يبخل عن نفسه بيشك بخل داغ ددي سزا بداغ په نفس وي والله الغني الله بي پروا ده نو دينم بي پروا ده وانتم الفقراء او تاسو ورته محتاجي وان تتولوا كچري واوري دي مخموغل زولو مال الله په دين لګوي يستبدل قوما بدل کی براولی او قوم غیرکم تاسن علاوہ ثم لا یکونو امثالکم بیا باغ استاسو غنتنی دا دا قرآن یو سخ وعید دے ہر چالوی خبردار احتیاط سر زما پا دین عمل کوا ورنک کٹ شنو تباب شزب نور راولا فسوفا یعت اللہ بی قوم بل قوم با اللہ راولی دارنگی گرے سور فاطر کی ویلی دے بار بار ویلی چی دین دا اللہ گرے چاہتا محتاج نہ دے او کدا چاہتا محتاج دے دا سے خلق دے خار اللہ دے پراتری کنا او دا آغی دا سے اخلاص نو دا آغی دا سے تقواوا پکار دے چی دا آغی دا مرک سر دین ختم وے او دا دے فاظت اللہ پا خپل لاس کے غستے سور فاطر گو رئی پا آغی کم دغشان مضمون اللہ ذکر کرے او گو رئی آیات پن لسم گو رئی دو اشتم پارا گیا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید یا ایوہ الناس اے خلقو انتم الفقراء الاللہ تاسو طول محتاج یئی طول فقراء یئی طول حاجت من یئی اللہ تا واللہ هو الغنی اللہ بے حاجت دے بے پروا دے الحمید ستائل شوے دے این یشاک خوخیشی یذہبکم نبوب زتاسو ویات بخلق جدید عراب ولی مخلوق نوے وما ذالک علی اللہ بعزیز او دا خبر پا اللہ سگران ندام دارنگی گوری سور توبہ التیم دا غشانوے لیو لسم پارا کی سورہ توبہ گو رئی وی خبردار کد دین نم و مخوار ولو نزب اللہ وی نور راولم او تاسو بدغشان پاتشے آیات گو رئی یوکم سلو اختم دا سورہ توبہ لسم پارا کی راضی یوکم سلو اختم آیات کی وی دغز و تبوک بارا کی باز خلق سستی کولا اللہ و الا تنفرو کدا اللہ پلار کی جہاد او قتال تو نوتی یعذبکم عذابا علیما عذاب بدر کی عذاب دردناک ویستبدل قوما بدل کی براولی اللہ یو قوم غیرکم تاسن علاوہ ولا تضروہ شیئا او کا اللہ تاسو دین نکٹ کئو نور راوستل نو تاسو ضرر نشی رسول اللہ تزرور لکہ دنیا کے دے چاہے او مرتبہ و منصبی اسو کی تلری کی نو راغن خطر محسوس ہے وی ولا تضروہ شیئا تاسو ضرر نشی رسول اللہ تزرور واللہ علا کل شیئن قدیر اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت والدے او بیاو ایدامو آئے چھ زما دین تاسو تا محتاج دے زما حبیب چکل دا مکی نووتو پا غار حرا کی ور سر یو یار غار دے وغدے او طول کافر دا دوارو دا قتلولو پسی گرزی نو ایدو پا دو میں مدتو کو کوئی منکو اللہ ایدو پا دو میں مدتو نصرتو کو دا سی آیاتنو قرآن پاک پیڑیر راغلی وی فساو فیات اللہ بقوم زرد چراب ولی اللہ یو دا سی قوم یحبهم و یحبونا یحبهم اللہ بمین ساتی داغوی سرا و یحبونہو او داغی مین بدا اللہ سروی او داغی صفت بسی اذلتن شفقت والوی رحم والوی نرمی کا ان کی وی علی المومنین پا مومنانو او داد ایمان کامل لحرا چی پزر کی با شفقت وی درد بوی دا مسلمان کہ یو مسلمان تا پی جنے او کنے پی جنے او تا پا مغرب کی اغا پا مشرق کے دیکھو چی پی دردی کنا نو مسلمان با دیدے کی پریشان ای داد ایمان علامل او چی دا مسلمان پا غم خفا نشوی پا خوشحالی خوشحال نشوی نو دا دا منافقت علامل اذلتن علی المومنین نرم بوی نرمی کو ان کی بید مومنان سرا اعزتن علی الکافرین سخ بید کافر مقابل کی او دا دا کامل و خلق و صفت تے لکو گر اتاسو شبگشتما پارا کی راضی اللہ دا خپل حبیب دا مرگر و صفات ذکر کری سور فتح کے شبگشتما پارا کی سور فتح راضی داغے پا آخر کی اللہ دا خپل حبیب دا مرگر و صفات ذکر کری شبگشتما پارا ہو گر فرمائی محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چ رسول اللہ دے والذین آوا کسان معہو چد دی نبی علیہ السلام سرمر گری دی ددئی صفت سدے اشداء علی الکفار سخ دی پا مقابلد کافرو کی رحماء بینہم رحم کو ان کی دی پخپل منس کی دا دا مومن صفت دے دا کافر دا پارا کلک او سخ دے او خپل منز کی بے انتہا رحم والدی دا دا مومنان صفتو یجاہدون فی سبیل اللہ جہاد بکوی دا اللہ لارکی ولا یخافون لومت لائم یریگی بنا دا ملامت یا دا ملامت یا وینکنا ذکر دے دن کار چکے جہاد کے سو کوئی لے ونے دے سو کوئی دا سکئی دا دن دا کار سر دا خلق ملا متیا گانے وئی خود دے دا آغے پروانے لرے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمْ آو یریگی بنا دا ملا متیا دا ملا متیا وئی ان کی نام چیز آخلق کی رسوئی بس دا آغا مقصد رضا خداوندی دا ذالک فضل اللہ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء دا فضل دا اللہ دے یوتیہ من یشاء ورکیے ہاں چالے چکو خشی دے ہچا دا ملامت یا پروان لری او بس دا اللہ رضا دا غی مقصد وی ذالک فضل اللہ دا دا اللہ مہربانی دا یوتیہ من یشاء ورکیے چالے چکو خشی واللہ واسع علیم اللہ رب العزت واسع فراخ رحمت والدے علیم او پوہ دے. دی آیات بارہ کی احادیث تھی, اب انشاءاللہ بیا سبا ہوئی بیا گو رہی سر نہ سبق. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَائِ بَحَغَ كَسَانْ چِمُو مِنْ عَنْدِي چِكَلَ دَ اللَّهَ مَدَتَ وَفَتْحَ رَاشِ اَحَا أُولَائِ الَّذِينَ آيَادَ دِي هَغَ كَسَانْ اَقْسَمُوا بِاللَّهِ چِقَسَمُنِ خُرَلْ پَا اللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ مَضْبُط قَسَمُنَ دِدْوِي اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ چی بے شک دوی خام خاتا سو سر دی. او دا یہود و منافقان چی کلم و خراشی نگورا شل پیری زمونگ دی منافقان و حکمرانان دا مشاہدہ کری چی بے ندوستی وی نی تعلقات وی دا قرآن فیصل را چی کلم منافق و آدم آتای دی یہودی مدد نکی او کل یہودی ماتای دی منافقان و مدد نکی حبتوت آمالهم برباد شوی دی عملون ددوی فاسبحو خاسرین نگردی دلی دی دی تاوانیان. یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو من یرتد منکم ارا سوک چوا پشو منکم تا سنان دینی ہی دخپل دیننا اسلام نواری دو دین نواری دو ایر مرتد شو فساو فزرد ایات اللہ بقومن راب ولی اللہ بقوم یو قوم یحبهم مین بساتی اللہ راہوی سر و یحبونہ او غیب مین او محبت ساتی دا اللہ سر اذلت نرمی کون کی بی نرم دل بی علی المومنین پا مومنانو اعزت علی الكافرین سخ بی پا مقابل کافروں کی یجاہدون فی سبیل اللہ جہاد بقید اللہ لا رکیب ولا یخافون یریگی بنا لومت لائم دا ملامتیا دا ملامتیا وینکنا ذالک فضل اللہ دا فضل و مہربانی دا اللہ دا یوتیہ من یشا ورکی چالے چک و خشی. اگر جماعت نے چغوزی وی اللہ میں انی اسلوک من فضلک نال تتش دا مال ارادہ مل رہی فضل حلال مال تم وی خو فضل ادام دے. اور دور آیاتنو کی استلاوت چی کوئی ندارا جمع کوئی چیرا اللہ فضل ستویلی ندارا طول خبر مخل کوئی اور چی جماعت نو جنو بیوائے اللہم انی اسلوک من فضلک دا یغ فضل لے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشا دا فضل اللہ دے ورکوی آغا چالے چخو خشی واللہ واسع علیم اللہ فراخ رحمت والدے علیم و پوہ دے. صلی اللہ علیہ وسلم آیات مبارکہ سلور پنزوستم کی اللہ رب العزت مومنان و مسلمانان و طویلو فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو من یرتد آسوک چواپش منکم نتا سنا عن دینہی دخبل دننا فسوف زرد یعت اللہ بقوم چراب ولی اللہ یودا سے قوم یحبهم چلا بدا غیسر من ساتی ویحبونہو او داغی من بدا اللہ سروی ویحبونہو من بساتی غید اللہ سر اذلت نرمی کو ان کی بوی علی المؤمنین پا مومنانو باندے داغی دا مومنانو سر پزرنو کی نرمی بئی شفقت بئی رحم بئی اعزت علی الکافرین او سخ بئی پا کافرو بانے یجاہدون جہاد بکوی فی سبیل اللہ دا اللہ لا رکے ولا یخافونا او یریگی بنا لومت لائم دا ملامتیا وینکنا ذالک فضل اللہ دا فضل اللہ دے یؤتیہ من یشا ورکوی هغه چاله چې خوخشي. والله واسع علیم، الله فراخ رحمت والده علیم او پوه ده. ورپدې آیات مبارکه کې مخکی بیان او تفصیل در لتیرو چې ایمان والو ته الله وای چې الاعاذ بالله کې اوسړې د دی دین اسلام نو واپس شي، نو هغه دا نه وای چې زما په واپس کېدو باندې ګنې نقصان دین ته ورسېدو، بلکې نقصان هغه ته ورسېدو. الہ العالمین د دی خپل دین حفاظت په خپل لاسو کې غسته. کیا او سڑے دے دن کار پریزی نو بس غنا کامشو، نقصان او تاوان غلم ملاوشو. اللہ دے دن دے پارا وعدے کڑی چنور برا پور تکی، او دے کیوئی جہاد بکی دے اللہ لارکی دین تر قیامت پورے غم مجاہدین فی سبیل اللہ مراد دی. لکہ امام قرطبی ذکر کریو چی دین سوک مرادو، نو ای آیات عام دے فی کل من یجاہد الکفار الی قیام الساعة. آیات مبارکہ عام دے دا ہر غچا بارکی چی غید کافر سر جہاد کئی دا قیامت پورے، دا قیامت پورے دا ایسر سکے جہاد ور سر کئی. او دا علماء کرام لکلی چی دا منافقانو چی دن ناوڑے دل راوڑے دل با، او دا نبی علیہ الصلات والسلام دا وفات نفس دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی بعض کسان مرتد شیو، او دا اہل ارتداد سرر من جہادو دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چکل نبی علیہ السلام وفات شو نو عباد حالات گڑ وڈ شول، او دا جہاد دا مبارک عمل دا وجنا اللہ اٹھول پریشانی ختم کی، دا جہاد دا مبارک عمل دا وجنا اٹھول پریشانی اللہ ختم کی. دا پا خلفاؤ کی رنبنے خلیفہ دے چے دا مرتدین سرے جہاد کرے، او دین علاوہ بعد خلق دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پا دور کیوں ناغی سرم جہاد شوے دے او غیت شکست ملاو دے. او دا مرتدینو کی یوسو کمرو حلمانی ذکر کری مسلمت القذاب آخو نمخ کی نئے، یعنی مسلمان نو خباز خلق داغ نبوت منولوئی تے پدی اعتبار مرتد ہوئے. مسلمت القذاب دد نبوت داو کرے وان، او بیاد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پا دور خلافت کی پا دولسم کال ہجرت اغسر مسلمانانو جہاد کرے، او دا حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ دلاسا مسلمت القذاب اللہ قتل کرے. علماء لکلی وید پا دا غش پٹو لش پا اللہ تجرر ویا الہ العالمین چکل حالت کفر کیوں نتا زمان دلاسا سمرلوی سڑی تا شہادت ورکڑے حمزہ رضی اللہ عنہ. اس اسلام کے مان دور اولوی کار والی چی دے دغی دے پار سے جبیر جوڑش، نو وحشی ابن حرب دے دے لاس قتل شو. او بیا بدوی قتلت فی جاہلیتی خیر الناس وفی اسلامی شر الناس، وی خلقو ما دے خپل جاہلیت پا زمانہ کی بہترین دے خلقو قتل کرو، او پا اسلام کی چرادن نشو منو بدترین دے خلقو میں قتل کرو. اب اصل کی دو صحابہ کرام ہوئی قتل کرے، وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ دوالے و دکر در چڑی پوشتو کے لئے تجربہ و لرے ناو نحبت نحطا کی دا. عبداللہ ابن زید الانساری رضی اللہ تعالی عنہ و یغزخ مکو وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ بیا اوالو دے دوالو سکڑے ہو، دے دوالو پدی ترتیب مانے قتل کرے ہو. دارنگی اوبل کسوید عمر رضی اللہ عنہ پا زمانہ کسی شیو مرتد شیو اسلام روڑے ہو، او بیا مرتد شو لکا دیدے کی روح المانی ذکر کرو. جبلی ابن الاحم دائیو کسو او بادشاہ او دخف القوم نو دیر آگے او اسلام روڑو مکم مکرمہ کی تواف کولو، نو دید لنگ پلیس کی کریو سڑیخ پون خطا ندول سپیڑ ورکا آ سپیڑ دا سی وجد آغا پوز مات شوا آو دا سپیڑ سر آغا غاخ مات شل نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آغا وقت کی خلیفہ و فیصلہ ورطرانا آو دا ذہن قلا بادشاہانا ذہن جوڑو دا جیب اللہ نو عمر رضی اللہ عنہ ورطوی دا خوص اسلام دے یا غبلا سرے تا معاف کئی او یا قصاص دے نتظر کی داو جزے بادشاہ مولا خو یو زمیدار دے دے یو زمیدار او دے کمزوری قصاص سنگا مانا لی عمر رضی اللہ عنہ ورطوی اسلام کی دا شیرشتا کہ تو بادشاہ وقت وی ہو کہ یو پل کمزور رے و تانا با قصاص دے شریعت مطابق غستیش ندے بیاو تختی دے او نصرانیت اختیار کو دے کہ اللہ رب العزت دے دغا حلق و حال ذکر کئی اللہ ویز بدا سے نور راولم چی غیر اللہ لارک جہاد بکئی او دے ہچ چاد ملامتیا پروا بنکئی لکہ گر امیشہ دے پارا چی او حق کاروی داغی پس خلق سے سوئی لکد شرکیات و منکرات و بدعات و بدین و رد کوا نو خلق سس ہوئی خوئی دے دی ملامتیا پروا بنے لرے کل جہاد و مجاہدین سس کئی نو باز خلق دے جہاد و مجاہدین و بارکی پراپیگنڈ کئی اوئی پسی گڑی وڑی خبری کئی نو اللہ فرمائی جہاد بکئی خو ولا یخافون لومت لائب دے چارا ملامتیا پروا بنے لرے اگر دے دین پکار کے دے چارا ملامتیا پروا ساتلم ندی پکار خپل معاملہ دا اللہ سر سمول غواڑی کراتو لدنیا پہ یو سڑی ملامتی آوئی خود دا معاملہ دا اللہ سر درست دا لدہ خلق دا ملامت واس سپر وار او کدی یو سڑی طول خلق تعریفو نہ کئی خود دا لین دین دا اللہ سر گند دے او دا معاملہ دا اللہ سر درست نہ دا لدہ خلق تعریف بدل دا یختوم را فائدہ ور کی او ککل اللہ راضی دے استاد خپل مولا سر مسئلہ سمرا نکلا طول دنیا ملامتیا ہوئی ندیو ویختوم را نقصان نرسی او دا وسیعتون نبی علیہ السلام صحابہ اکرام تکڑیو دا آیات مبارکہ پا تفسیر کے گنا حدیث امام ابن کثیر ذکر کری ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے او حدیث دا مسند احمد آ فرمائی امرنی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع و ایما تزما دوس نبی علیہ الصلات والسلام دو خبر حکم کرے یو پاغی کسی دا امرنی بحب المساکین ماتے حکم کرے جی غریبانانو مسکینانو سرمینہ و محبت ساتھ غریب و خلق و سرناس تائی سرمینہ محبت داد دی حکم و ایما نبی علیہ السلام کرے ودنو منهم او دوی مخبر ما تدا کری چی دی مسکنانو تنیز دیکھے گا دارنگی و امرنی ما تے حکم کرے ان انظر الامن ہو دونی وی دنیاوی لحاظ سر حاغ چالا گورا چی تا نکتا دے علا بڑی وقت تیری گی او که دنیاوی لحاظ سر تزان لبرا لگورے چو گورا راغ دی محلاتو او دا غدی مال او دولت او سورلو لو گورا نبیا با دی وخ نتیری بلکہ امیشہ زان لکتا نگورا چرد ما خو گزارا کی گی دا چستر گمانے لندے دا چی دوار اللہ سنے نشتا دارنگی پا بدن معذور دے بیمار دے یا دا وارو وارو ما شمان چی پاتری چی دی سکی نو ایماتے حکم کرے چی دنیا پا لحاظ سر زان نکتا نگورا او مالی زان نبر لبا نگوری زان نبر لبا نگوری او بل خبر وی ما تدا کری چی سل رحمی ساتا اگر کتا سر آغا خپل خپلوان سل رحمی کٹ کئی دارنگی و امرنی اللہ صلاح حدن شیعن مال حکم کردے چی چانا بس غوار نا سوال بنکے و امرنی نقول الحق و انکان مرن ما تے حکم کردے چی حق خبر کوا اگر کتر ووی او پخل کو بدلے گی زکا حق خبرہ دا تقریباً پا عرص ریبانی اللہ ما شاء اللہ کامل ایمان والو خلقبان خلقی وامرنی اللہ خاف فی اللہ لومت لائب پا او خبرو کی داموا چی ما تے حکم کرے چی دا اللہ بارکی بد چار ملامتیا نیری گنا وامرنی او ما تے حکم کرے چی دیر دیر وایا لا حول ولا قوة الا باللہ فإنہن من کنز تحت العرش وإذا لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة دا دیو خزانی نا ملاو دا چیغا خزانه دا اللہ دا عرش الہی دلان دے دا مونگو تاسلم لا حول ولا قوة الا باللہ دیر زیاد زیاد ویل پکار دی او اہل علم لکری دیوانے تقریبا اندرے سکنڈ لگی لا حول ولا قوة الا باللہ او دیس فکر سر ویل غواری ویو خود لا حول ولا قوة باز عوام وی پمانے نکوئی گی لا حول مانا دارا چی دو گناہنو نا اڑول دو گناہنو نا اڑیدل او دنیکو اعمالو توفیق و طاقت نشی ملاوی دے مگر دا اللہ پا مدد و نصرت مانے او اہل علم لکلی صوفیہ کرام و ادا سے دے سڑے ہوئی پا مخ کی زندگی بانے سو چکا چی پاغی کی رکم نیک اعمال کڑی او دکم گناہنو نا اللہ بچ ساتھ لے یا موجودہ کم نیک اعمال کے گناہن نہ اللہ ساتھ لے یا آئندہ کم نیک اعمال کے او دو گناہن نہ بچ کے گئے نو دی درے والو زمانوں لسڑے سو چکی او بیا ویلا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کا مخ کی ماں سکڑی نیک اعمال امستا پا توفیق شے اللہ کا مخ کے زمانہ کی گناہن نہ بچے ممزما سزاتی کمال نہ دستا توفیق دے اللہ اسم کا نیک اعمال کو مود گناہن نہ بچم داستا توفیق دے او آئندہ کم استاد توفیق نہ بغیر کار نہ شکے دے نہ لا حول ولا قوت الا باللہ سر دا دری والا خبری سوچ ترا وصل پکار دے دارنگی و حدیث پاک کی دام راغری چہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام ما سر بیعتو کو او بیرا نکلک وادو آغست دو خبرو یو پاغی کی دا خبرم وا چہ دا اللہ بارک بعد اچھا دا ملامتیا پروانکے دا اچھا دا ملامتیا پروانکے یو ذلورت نبی علیہ السلام دا سم ہوئے وی بیعت نکے او طالب اللہ جنت در کی نو ایمائی اولی نا وی بس ما لاز دا سے کلاو کچھ بیعت کم نو ای نبی علیہ السلام پا ما خبر شرط کولی یو پک دامو کا چی چانا بسوال نکے ماوی خوا وی کو پسوار لئی سوری او چابکو کوڑا دا نپریو تکا نا ولا سو تکا و ان سقط و من کا کتانا چابکو کوڑا پریو تاو تا پسوار لئی چالا بدا نویچ رہے کا بلکہ راکوزی گی بورا خلی بے اصل کی ویدہ سیدا چکل پر رواو کارنو کی داخل دا سوال عدد شی نرور ور پس سیدا سی درجہ پر درجہ سڑے جی زکا ہر گناہ دا یو قسم تا وید کفر دا پارسی دا دا کفر دا پار قاسد وی او سمر گناہون چکی دا زحف ایمان دا وجنکی وی لکا اہل علم لکلی وید دنیا دا صورتن و زیب و زینت نا متاثر کیدل دا دا کفر برید وی لکا گورا مشرکان پا دا سی ترتیب دا انو گٹو بوتانو تصویرون نا متاثر شل چی غیت عبادت شروع اس کے حسنے مثال پا طور شکلونا اشکال دی او غیل غنت نظر بان دے مائل کی گی نو دا دا زعف ایمان علامت دا صورتونو نا دا شکلونو نا دا دنیا دا زیب و زینت نا متاثر کیدل دا ضعف ایمان علامت او کل نا کل دا خبر کمزوری کی زیادتی کی زیادتی کی تردی چی دا صورتونو دا سی قسم محبت پزنو کی راشی چی دا مشرکانو شرک بددی نجوڑ شو دا مشرکانو شرک بددی نجوڑ شو نو پدی ترتیب بانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تا وصیت کرے چی دا اللہ دا دین بارکی دیس پروا بنکے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تم نبی علیہ السلام ویلیو وی خبردار من دی نکی تیو دی تاسو لن رحبت الناس ان یقول بحق نظار آہو وی دخل کو یر دی گولی تاسو من نکی چی حق گوری نغوائے یا حق پا میدان کی حاضری نگواہی کوا اب ایداؤ فرمائے فَإِنَّهُ لَا يَقْرُبُ مِنْ عَجَلٍ وَلَا يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ اَنْ يَقُولَ بِحَقٍ وَيْهِ یاد ساتی دا حق وی ناکول نیٹن اس دے کئی نا آونا دا سڑی رزق لدے کئی جنہی وقت سڑی دعوی کا نا امام دے چتا عالم دے چتا مقتدیان دی لکا بعضی اوقاتو کی دیو لیڈر دا ترتیب ہوئی که داو وام دا سڑی بخفشی سباب دا جمہوریت پا میدان کی مال اٹھونے نا رکھے دزنی اوقاتو کی سڑے امام یرک دے او شوڑلم او دا خود زمان دا سی دے لکنن ترتیب دا سی شروع دے.